أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. جناب سانتي سون بروم سبحانه وتعالى بنيو خيوالات سي باخام نيو امات بنين داجي سي جاكام جو تيد جي ñu ngi julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal, yok ko ci sahaba ya, yok ko ci mbolem julit bu jaar seen tank bay la yow mi din. Gannaaw ba ñi ngi delu ci ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ñu jëlon buntu bi ba buntu bin mujjona jël ci téré bi mo nekkon babu ma jaa fi at-tayyur. Liñ mujjona jang ci téré bi moy li doon wax dak ci ñu jëm ci walu gafal, manam di gafal ay mbir yu ñuy gis wala ay mbir yu ñuy dégg, lu melni ay bërepp wala ay wax yu ñuy dégg, wala di gafal lo xamné gisunu ko dégguñu ko, lu melni ay bis. Lool nak muy lu bari lool lo xamné ñu ngi koy dund ci sun société yi, muy luñ waram moy tandiku ndaxte gafal mbir dafa safanu ak tawhid. Ndaxte ki gafal mbir da fay melni mom day wéru ci mbir momu. Mune lol nak indi won nañ ay aya ak ay ahadith yi wonene ab julit bu bëgge sam tawhidam daf ko wara moy tandiku. Tay tamit nuy jëlat benen buntu bo xamanteni day wax rek ci li safanu ak tawhid, lo xamanteni julit bi daf ko wara moytandiko pour ko tawhidam meuna ñom, manam pour mu garder tawhidam ba dara du ko ñagasal. Muy buntu bi mi tuddé mu ne ko babu ma jaa fi tanjim. Mu ne buntu bi dal mi ngi wax ci lu jëm ci walu ñi nga xamné dañuy jëfëndiko ci bidiw yi, ñi nga xamanteni dal xam xamu bidiw lañ am. Mu ne babu ak buntu la ma jaa li ñew fi tanjim ci walu xam xamu bidiw. Bidiw yi nga xamne ñoo nekk ci asaman fi dafa am ay nit ñoo xamanteni dañ ci gal ay mbir. Loolu ñu ci gal nak ci loolu lay wax tay inshallah, dina ci andi ay ahadith yu wonene sharia amna num ko gisee. Mu tambali mu ne qala al-bukhari fi sahihi qala qatadatu khalaqa Allah hadhihi an-nujuma li thalath زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به انتهى. من تكتال بي مي جيك اندي دال سي بونت بي موي لاغا خامتيني بخاري واخناكو ستيرم بوب دي صحيح. موتاخ مو نه قال البخاري امام بخاري رحمه الله واخنا في صحيحه ستيرم بوب دي صحيح nga xamne tere bobu lepp lu fa nek ay ahadith rek lu werr la motax ñu tuddé ko sahih al bukhari. imam bukhari neena qala qatadatu qatada neena qatada borom xam xam lawon bu mag ci tabi'in yi tafsirna alquran ñu gis dañ sukkandiku tamit ci ay gis gisam ci walu alquran mune qatada neena khalaqa allah hadhihi an-nujuma li thalath mune yalla dafa bind bidiw yi ngir ñetti mbir manam bidiw yi ngeen di gis asaman fi bu guddi joté ñuy leer di tak khatada neena ñetti mbir do nga tax yalla bind leen bu jëk bi moy zinatan lis-sama da fay rafetal asaman fi da fay taral asaman fi lolou bu ko waxe mi ngi ko sukkandiko ci ben ay ba sun borom ne inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib mune man ma taral asaman si fete souf ci ay bidiw yo xamne dañoo rafet mune zinatan lis-samaa bidiw yi sen premier njariñ lu tax yalla bin len moy dañuy rafetal asaman si bu guddi joté bu bo xolé bidiw da ngay gis ne dafa rafet lol comme niko ay bi waxe mune tamit bokk na ci li tax yalla sak bidiw yi moy warujuman lish-shayatin dañuy jam shaytan yi tamit sun mo dafa sak bidiw yi mu bokk seeni njariñ mu nek ay jum yu ni sanni shaytan yi moy shaytan yi nga xamanteni jamono bi wax yu di wacc wala sax ñom dal dañuy yek ci asaman fi di deglu li nga xamanteni mom la sun borom subhanahu wa ta'ala di jox digal malaaka yi muy ay ndigal yo xamanteni malaaka dañ ko wara exécuter ci kaw suuf si legi nak shaytan yi dañ dan tegalo di yek diko deglu leena ba nga xamanteni sun borom dogal na alquran di wacc nak sun borom bëggul ñom ñu deglu alquran bobu ñu xam lan la sun borom nara wacce ci ci sun yoonte muhammad sallallahu alayhi wasallam motax bi nga xamanteni sun borom dogal na alquran wara wacc ñom bu ñu yégué di deglu rek dañ leen di sanni ay jum bo jangé suratul jinni qul uhiya ilayya di nga gis jinne ya ñu ko fay leral ñu naan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i ñun kat da nañ am ay togu yu ndan tok ci asaman pour deglu waye nak famay yastami' al-an yajid lahu shihaban rasadan kep kuy deglu tay ganna bi alquran wacce kep ku nara deglu dang fa fek ben jumbo la fay xaar shihaban rasadan yalla dila xaar ab jumbo ñi mu sanni lako bu la dalé nga lak boko bu fekenteene nak sun borom dogal na daluko mu daldi wacc mom jinne ja kon ñom avant alquran di wacc da nañ fa dem te ken daaw leen sanni ay jum waye bi alquran wacce nak la sun borom dogal na ñom waruñ deglu alquran bi waruñ ci xam dara bu ko defé nak ñu leen di sanni yoyu motax imam qatada mu ne bokku na ci li nga xamanteni bidiw da nañ ko jariñ moy ñom rujuman li shayatin ay jumla yu ni sanni shaytani pour lak leen mu ne ñettel bi moy wa alamatin yuhtada biha mu ne ay mandarga la yo xamanteni tamit da nañ ci gindeeku manam bidiw yi ay mandarga la yo xamni nit ki ki tukki yenn say da na ci mëna gindeeku pour xamé nord bi wala sud bi yoyep ay xam xam la yo xamanteni ñi defaniko walu gal ci geej yi da nañ ko xam mune nak faman ta'awwala fiha kep ko ci def ta'wil ci bidiw yi ghayra dhalika ci luddul liko taxa jog ci luddul ñetti yi mu wax koku akhta ajumna manam ku jappé ni bidiw yi am nañ yenen ñariñ yu wuté ak ñetti yi te ñetti yi imam qatada wax yeb daf ko suko neeku ci alquran ndax sun borom neena wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun defna ay mandarga ci kaw suuf si wante ci asaman tamit amna ay mandarga motax mo ne wa bin najmi ci bidiw yi hum yahtadun dañ ci gindeeku kon lool mu wax ne bidiw yi dañuy jariñ pour gindeeku lool tamit amna benen aya bu koy saxal comme nim amé yenen aya yu saxal ne asaman ci bidiw yi fa nek pour tar la bidiw yi fa nek dañ koy sanni shaytan yi bidiw tamit dana gindi nit orienter ko bam xam fam jëm ñepp yoy mu ci wax mom imam qatada neena kuko albati nak albati ta'wil ma'nayi nan sun borom lim wax ne tar la pour asaman nga albati ko lenen wala lim wax ne day jum shaytan yi di len ko lakke nga albati ko benen ma'na wala lim wax ne ala matla nahtadi biha manam dañ ci gënde ko albati ko nenen mu ne kuko def kat fak koku akhta ajumna wa adaa nasibahu sank na ciirum bu fekke borom xam xam la kat sank na ciiru xam xam ban ko sento won kon jadd na yoon nekatul borom xam xam mune koko tamit wa kullifa ma la ilma lahu bihi toguna bopam xam lo xamne du ci am xam xam manam jinnawul xam xam bo xam du ko jot kon fi wax bobu qatada wax dang ci degene kon bidiw yi ñett yoy rek motax mu jog kon amul leneen kon ku ko sukkandiku ku si sukkandiku si pour leneen pour ñi bëgg a xam di sukkandiku pour xam liy xew suba mu ne yooyu yépp nekk na loo xam ne ay heureur la borom téer bi andiwaat len beneen wax mu ne wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamari wa lam yurakhis ibnu uyaynata fihi ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق من خطاده دا فسيب نيت كي دي جانغ واتي وايو وير وي نختي وير وي دا فا ام اي واتي واي نيكول ني وير وي دا فا فيكس بن بلاص ريك ا شاك فوا فوف لاي نيك نختي كوي سيت لو غيس ني وير وي دين فاي دنجكاي غيس سي ديغ اسمان سي غودي جوتي دا ديم باسم يا غيس كو سي والو تيامن غا ديم سي والو بوك سي والو اوريان موي لان تينكو يين سان غيس كو سي والو سو yen tay dang koy gis wer wi manam togul ben place lol bo jange suratu yasin sun borom mi ngi koy wax wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim wer wi sun borom mu ne dama ko natale ay waccu way yo xane falay wacc yen tay dana dem ba tuuti yen tay tamit dana dem beure manam forme wer yen tay day wute ndax wer wi wax dafa tollu ci guddif kam ñent moy gëna reey ko wer wu tollu ci ñettelu guddi bi mune waccu way wer wo nak kep ko xamne yang koy jang ñu am xata ne dafa sip lol ngay def lol wax mune wa kariha sitna qatadatu qatada ta'alluma manazil qamar jang waccu way wer wo mune walam yurakhis yolo malul ibnu uyayna fihi benen borom xam bu ni wax sufyan ibnu uyayna mom tamit yolo malul nit ñi mayu len autorisation yolo malul ci dara manam mom daf ko sip sip gu for wala daf ko aramal walam yurakhis deful ben rukhsa ben yolomal ibnu uyayna muy sufya ibnu uyayna fihi ci jang waccu way wer wi mun zakarahu harbun anhumah harbu mo tuddu wax bobu jele ko ci qatada ak ibnu uyayna kon ñaari bo xam yoy di qatada ak sufyan ibnu uyayna ci li harbu wax neena ñom ñaar dañu sip dañu bañ dañu kenn ki sax daal dafa aramal moy ibnu uyayna dafa aramal nit ki jang waccu way wer wowo ndaxte la ci joge nit ki bu ko jangé paré pour fam koy jëmé fofu mo nekkul lo xamné sax mayé nako ndaxte da ci jima sukkaniku pour xam al ghaibu muy kumpa té yalla rek mo xam kumpa wante nak mune warakhata yolomalna fi ta'allumil manazil ci jang waccu way wer wowo ahmad imam ahmad yolomal nako ak ishaq ibn rahwiya ñom ñaar yolomal nañ nit ki man nako jang waye buñ ko yolomalé tamit day fekk rek nga jang ko ngir maslaha diine wala maslaha aduna comme ci nit ki nga xam da fay jang waccu way wer pour gëna comprendre wer wi kañ lay gën ak fan lay yam pour man ci nat at yi ak wer yi fan lay yam ak fan lay jexé xayna lool motax ñom yolomal ko waye ku koy jang pour jëme ko nak fenen fuko taxul jog lool mom dañ ko aramal mu wey mu ne wa an abi musa qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم رواه احمد وابن حبان في صحيحه من جيل نتي ابي موسى من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبي يالا بنينا ثلاثة لا يدخلون الجنة نيت ني ني دوغ الجنة نيت ني يونتي بغليم كين دوس دوغ الجنة في نيوم ku ci jekki moy muddu minul khamri ki dekké nan sangara ku dekké nan sangara di droguewu di naxal sam xel fu la fekk rek yaangi taggu sa xel mo xam da nga nan sangara mo xam da nga tux yo xamé da fay yobbu sam xel saxoko sun yoni tibbi alayhi salam neena koku mom du duggu aljanna kan moko ñaarel muné wa musaddiqun bisihr ak kuy deugal ak njabar kat kuy deugal njabar manam nit ñewna dila wax nan mom xamna kumpa nga gëm ko wala mo ñew ci yow wala nga dem sa mom ñaar bu ci man ci am rek boko deggale rek sun yoonentiba sallallahu alayhi wasallam neena koku mom duggu aljanna lan mo wax duggu aljanna parce que koku dafa bokale yalla ndax te ñibar kat bu la neex suba dara moy xew wala defal li di nga am nangam nga gëm ko yow jox nga ko ci ciir yalla yi moy xam al ghaibu te sun borom neena qul la ya'lamu al ghaiba man fi samawati wal ardi قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله يو جولل بي ديكلارال غاني مان گمنا نه امول كين كو خام كومبا مو خام ني نيك اسمان سي اك ني نيك سوف سي كين خامو سي كومبا كودول الله لول لا نلا واخ غا واخ كو kon soko waxe dang ko wara gëm soko waxe ba pare nak dal di deugal ab ñewal kat moy yow wedd nga alquran te ko weddi alquran day genn ci diine ji mo tax sun yonenti bi mo ne ñaarel bi nga xamanteni duggu aljanna wa musaddiqun bis sihr moy kuy deugal ñibar sun yonenti bi alayhi salam neena koku duggu aljanna ñettel bi moy waqati'ur rahim ak kuy dog mbokk ki nga xamanteni mbokk yi nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala moko wacce ci kaw suuf ne na ngeen ko ragal واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا نغين راغال يالا سي مبوك ييغا خا نني يالا مكو واتي سين بير غا خا نني يالا نك ميغي لين دي سيرويي ميغي لين دي فوغلو كون ديغال لا بو سون بوروم ديغلي ت سون بوروم تاي ميغي تاغ غايام ييغا خا مانتيني اي جامام لاني دي جوكو مبوك دي جوكو لي يالا سانتاني بور ني جوكو كو والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ييغا خا نني ني جوكو لا يالا ديغلي ني جوكو كو يالا دا فا ديغلي ني جوكو مبوك kepp ko xamanteni mbokaleen boole seen walu bayyi wala te walu yaay dang ko wara fonk même mom sax bu jokul mbok gi yow da nga wara jokku mbok gi waye bul xol ci mom ndax te digal la bu sun yalla wacce ganaw digal la nak yow dang ko wara def ngir yalla waye waro ko def ngir mom jokku mbok nak bari na ay anam yu ko meuna defé wax bu rafet jëmele ko ci sa mbok fekk fo xamanteni ñu ngi na ra yaq deram nga défendre ko fof yaangi jokku mbok gi soko tane ci alal dimbaliko yaangi jokku mbokk gi diko ziaré yi diko séré tamit yaangi jokku li nga xamanteni moy mbokk gogou def ko te yalla tax waye ki dog mbokk nak koku mom sun yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena du dugg aljanna amna ben hadith bu sun yonnentou bi alayhi salatu wasallam jangale ci woné rek importance nga xamanteni li di rahim di mbokk daf ko am mune sun borom mune bi sun borom bindé ar-rahim muy mbokk sun borom daf ko bind def ko mindeef mbokk dafa ñew ci sun borom subhanahu wa ta'ala ne ko ah yang may wacc ci kaw suuf kat waye man titna lol damay ragal soma wacce sa jaam yi daat may dox legi nak sun borom ne ko legi xana do contane bu fekente ne defal na la li moy kep ku la dox yow mbokk dina ko dox ku la jokk ma jokk ko legi nak ki nga xamanteni moy mbokk ar-rahim ci bopam dal di contane nak di wër xaras contane legi nak fofu ngay deggene sun borom neena kep ko jokku mbokk sa digal tek sa mbokk boko jokke yalla daf lay jokku moy daf lay defal ay xewal daf lay defal ay ndam bokku na sax li nga xamanteni ñu ngi koy wax ñene jokku mbokk do la def moy day guddal sa fan da fay barke lal sa wërseup yoy yep ay mbir la yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mo la ko ci defal waye bu ne yokku fan tamit nekul ne sun borom subhanahu wa ta'ala xamul won taw fan lay yem sun borom dana bind ne yow di nga am 60 ans waye bo jokke mbokk mu yokal la ñetti at waye bindon na tamit ne dina ko yok ndax lepp lu naram xam nako wan lu ci manti am dal dana la barkel ak sepp dundu barkel la ci wërsek defal la yeneen xewal yo xamanteni sax xamuloko kon lool rek dang ci dege ne mbokk tamit lu am solo la amna ben hadith bo xam ni sun yoonte transa mi ngi koy jangal ci walu mbokk tamit sun duggé ci sharh ibn usaymin dana ko andi muy wax ba sun yoonte bi ne ki jokk mbokk nekul ne kula jokk rek ngay jokk koku mom day fayanto waye ki jokk deug moy ko xane bu gisene mbokam ci digantem ak mbokam mi ngi bëgga dag mu jokkat sa bu gisene sa bo gisene sa digantek mbokk sa mbokk mi ngi ñaaw nga dem jokk ko ñu ne lolu yow yaangi jokk mbokk deug waye di rafetal sa digantek sa mbokk di rafetal ci mom ba sam yag nga ne waye man sax tayina ki dama koy sété duma sété nga tok sa kër kon yow jokko mbokk da ngay fayanto waye da ngay def sa waru ga rek baña xol ci mom ndax sun yonenté tamit néna ahsin ila man asa ilayka na nga rafetal jëmé ci ki ñaawal ci yow manam nit bu jëmé ay mbir ay wax yu ñaaw yow jëlal ju wax yu rafet jëmé ci mom buy jëf ay jëf yu ñaaw jëmé ko ci yow jëfal jëf yu rafet ba paré mu né ko sil man qata'at na nga jokk ki la dox ki dox sa digënté ak sa mbokk dula ziaré ci dé ko ziaré bi wax lu ñaaw ci yow dé wax lu rafet ci mom boko tané sa alal dimbaliko même bu féké yow ba nga néwé doolé dimbali wala sax yow boko tané nang ko dimbali kon loolu indi won ci buntu bi mune nak fihi masail amna ay masala ay njari ñu ci mëna jàngé al ula bu jëk ba al hikmatu fi khalqi an-nujum hikma bi tax yalla bind bidiw yi biñ ko déggé sa qatar lam wax ne yalla bind na bidiw yi ngir ñett mbir day taral asaman fi di jëm shaytan yi waye te nek ay orientation yu mëna jindeeku pour xam fan jëm wala pour xam li nga xamanteni moy nord bi wala sud bi الثانية نيال بنتي جانغي الرد على من زعم غير ذلك manam dello gi ni dello kep ku ndortu lu wutek lolu kep ku yakarne bidiw yi am nañ benen njariñ yu wutek ñetti yi yow sa wax dañ koy dello lol moy ñaarelu njariñ bin ci jange as-salisatu ñettel ba zikrul khilaf fi ta'allumil manazil tuddu wute gi nek ci borom xam xam yi ci wute gi ñu wute ci nit ki jang waccu wayu wer yi ndax waxna la na la qatar daf ko ci pour nit ki di jël xam xam waccu wayu wer pour xam wer yi fi mi wacc fan lay tolok di sangam ñoyu mu ne qatar daf ko ci ibnu uyayna mom mayewu ci ben ruksa budé ki nga xamanteni moy ahmad ibnu hanbal ak ishaq ñom ñaar manam yoromal nañ ko may nañ ki def ci ruksa bu fekke amna ñariñu diine wala ñariñu aduna bu sharia mëna and mo ne nak arabiatu ñentel bi ni jange ci li nga xamne jot nako andi ci buntu bi moy al wa'id fi man saddaqa bi shay'in min as-sihr walaw arafa annahu batil mo ne tekk gi nga xamanteni tekku nañ ko kuy deugal ak njibar kat len rek ci njibar nit ki deugal ko rek mo ne koku dañ ko tekku mo don tok nak xamna ne sax njibar mom batil la nen la nit ki jang na xamna ne njibar mom lu yalla bañ la seen wax tegul fen waye mu deugal seen wax ah njibar kat ba day wax na li wante ah deugal nak nangam di deugal waxam dal yow nga jappane njibar kat lim wax deug la mo lol boko defee rek and ak xam nga xam gi nga xamne njibar affaire it nen la sax waye nga deugal ko njibar kat bi wax nga deugal ko mo ne lolou mom nek na lo xamanteni dañ la tekkou tekkou bu metti ndax te njibar kat bi ñew ne suba nangam ak nangam dana am bu suba lolou am taxul mu wax deug ndax te mom xamuko won daf don tandale rek wala jinne yek ka wax kon mom dafa sukkandiku ci waxu jinne yi waye wax lim wax ne suba dara na am suba lolou am taxul mom mu wax deug day fen lim wax amut tar sun borom neena wala yuflihu as-sahiru haythu ata ab ñibar kat fu man ti joge mom du ma sa texé du ma sa am li nga xane moy falah falah bo nga xane moy yow mi julli bu law nodd kat bi wowe na la ay hayya ala al-falah kayti texé gi neena am ñibar kat mom du ko même bu non julli tamit waye se si ñibar gi sax ci diko def mu ne koku mom du ma sa texé sun borom neena fu man ti joge nak mo xam dekk bu man ti joge wala bok man ti joge mom wala yuflih du ma sa am li nga xane moy ak texé gannaaw dana yow mi deugal njibar kat bi yow sa diine yakuna kon ana njibar kat bi mom motax boroxam yeb dañ ne mom njibar mom ak kefer la mom wedd yalla la gis nga sunu yonnate bi alayhi salatu wassalam bam yi lim akbarul kaba'ir bakar yi gëna reuy bam ne al ishraq billah bokal yalla lim ci tek moy at sihru njibar kon njibar mom nek na lo xamanteni ci kefer lay yob nit ki motax sunu yonnate alayhi salatu wassalam dat koy leunkele ak bokale yalla kon dal mom loolu la andi won ci li nga xamanteni moy buntu bi legui dañuy dem ci ibnu usaymin inshallah pour xam pour gëna dégg buntu bi rek lan la ci wax legui mom da fay wax artan jim lan la manam baat wax bi nga xam bonum téré néna babu ma ja fi tanjim buntu bi mi ngi wax ci li ñew ci walu tanjim legui nak baat bobu di tanjim subhanallah mom la lay leralal wa fi ibnu usaymin li nga xamanteni mom lay tambale da fay leral wax bi borom ter bi ne babu ma ja fi tanjim li nga xamanteni moy tanjim lay dal mune at tanjimu masdaru najjama bi tashdidil jim manam tanjim boko bëggono xam dang kay delo ci ciosan li muy fi'al bi moy najjama mune lim jublu ci najjama moy ta'allama ilman nujum manam nit ki bu neeki najjama moy da fay jang xam xamu nujum aw ya'taqada ta'thira an-nujum wala mom mi ngi jappane dal bidiw yi dañu am jeexit jeexit bo xamne dañ koy def kon bu ne atan jim dal moy ta'allumu ilmi an-nujum moy jang xam xamu bidiw kon bidiw dafa bidiw yi sun borom subhanahu wa ta'ala sak dañu am xam xam xam xam bobu nak dafa am ñukoy sakku wala di gëm ne dafa am jeexit bu ñuy def ci kawnu bi moy ci univers bi mo nak lol di ilmu an-nujum moy xam xamu bidiw dafa am ñaari xaj yan qasim ila qismaydi ñaari xaj la mune xaj bu jëk bi moy ilmu ta'sir xam xam bi nga xamanteni da fay jima jang naka la ñi defay ay jeexit ñom bidiw yi benen xam xam bi moy ilmu tafsir xam xam bo xamanteni nit ki da ci sukkandiku pour xam naka la bidiw yi di doxé mune xam xam bu jëk bi di ilmu ta'sir pour xam naka la bidiw yi est ce que dañ am jeexi bu ñuy jeexi taw ci aduna bi mu ne xam xam bobu tamit dafa sédule ko ñetti xaj mu ne bu jëk bi moy bu fekkante nit ki dafa japp ne bidiw yi dañuy jeexital ñom seen bop ñom ñoy jeexital ci xewal ay mbir lo xamanteni lu bax la wala lu bon la manam nit ki dal di jang xam xam nu joom yi muy bidiw yi pour xam est ce que bidiw yi li ñu nara xewal lu bax la wala lu bon la kon ko dafa gëm ne bidiw dañu am lu ñuy def man lool mom xam xam bobu ko japp loolu mun fa hada shirkun akbar manam bokkal la bu mag te bokkal bu mag nak buñ ko waxe moy lo xamne da fay gën nit ci diine mu ne lan motax mu ne bokkal bu mag la mu ne ki gëm ne bidiw yi seen bop dañu am jeexit bu ñuy jeexital ci xewal dara mo xam lu bax bu naray am wala lu bon bu naray am mo xam ay catastrophe naturelle la lu melni ay tremblement de terre wala ay mëndok yoy yep yaakaane bidiw yi dañ ci am jeexit mu ne ki ko gëm koku dafa def shirkun akbar ndaxte dafa jappane amna keneen kuy bind ko and ak yalla mo dafa melni dafa jappane bidiw yi seen bop ñom dañuy dogal comme ni yalla di dogalé motax mu ne ku japp lolu fa hadha ja'ala al makhluqa al musakhkhar khaliqan musakhkhira mu ne mindeef bi nga xamé dañ ko tagat ci dara muy bidiw yi legi waji daf ko dafa japp ne bindeef bobu mom day bind di tagat te yalla rek moy ki bind di tagat lu meuna tagat mu ne kon lolu moy xaj bu jëk bi ci xam xamu ilmu ta'sir ki xam dafa japp ne bidiw yi dañu am ay jeexat yu ñuy def mune ñaarel bi moy ki nga xam dafa japp ne bidiw seen bop ñom sabab lañ nekkul ne sax ñom ñoy def waye sabab lañ fu nit ki mëna xam li nga xam ne moy kumpa mune an yaj'alaha sababan yad'i bihi 'ilma al-ghayb momu japp ne dal bidiw ay sabab lañ yo xamanteni suñu borom da ci jaare pour dogal mom gëm na yalla dogal sax waye dafa japp ne suñu borom ci bidiw lay sabab limi dogal leena ci lo ci bidiw lay sukkandiku pour japp mom xamna li na raxew suba mune lolou ku koy def koku tamit def na li nga xamanteni moy shirk ndaxte sun borom subhanahu wa ta'ala neena qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghayba illa allah ki nga xam da fay sukkandiku ci bidiw pour xam li xew suba mune koku tamit def na li nga xamne moy shirk ndaxte mi ngi diima duggu ci xam kumpa te yalla rek mo xam kumpa motax mune waxal ay bob nek suratu naml la ya'lamu khamul man fis samawati mbolem ñi nek asaman ken xamusi wal ardi ak ñi nek suuf xamuñu al ghaiba kumpa ken rek moko xam illa allah muy yalla mune kon ki japp lol tamit ñaarelu xaj bobu koku mom weddina parce que dafa weddi al qur'an mune ñettelu xaj bi ci xam xamu ilmu nujum muy ilmu ta'sir ki nga xam dafa gëm ne bidiw da fay jeexital ñettelu xaj bi moy mu japp ne bidiw yi kat sabab lañ pour li hudut al khair wa shar ngir bu fekente ni yiwu dafa nara am wala lu bon nara am safanu lu yiw mune lol bidiw mu japp ne sababu lañ par exemple mune dal bu fekente ne dara dafa am mu askana lako ci bidiw sangam manam mu xey rek dara am mune ah man kat xamon nako ndaxte bi gisna bidiw sangam ak sangam mu askana le mirma sa bidiw ya te askana lu ko ci ki nga xamanteni moy yalla mi dogal mune lol bu ko defé shirkun asghar la mune bokale bu ndaw la ndaxte koku dafa japp ne kon bidiw yi ay mandarga lañuy woné né dara nar na xew nekul ni bidiw ñoy dogal ci gis gisam waye dafa japp ne bidiw dal bu amna bidiw sang bu fenké rek amna lu muy woné né lol dafa nara xew mu né lol nak kuko japp def nga li nga xamanteni moy shirkun asghar muy bokalé bu ndaw mu né kon dal lol moy ñetti xaj yi nga xamanteni mo am ci xam xamu bidiw ci ilmu ta'sir ñoo dafa gëm ne bidiw dañuy jeexital mu ne ñaarelu xaj bi muy ilmu taysir ki nga xam dafa gëm ne bidiw yi tamit manam sun borom subhanahu wa ta'ala daf leena sak di leen doxal waye mom muy jang naka la sun borom di leen doxale koku di jang lolu mu ne bok tamit ñaari xaj la mu ne bu jëk bi moy ki nga xamanteni da fay sukkandiku ci doxu bidiw yi pour xam masalih diniya manam njariñu diine manam mom mi ngi jang bidiw yi ni ñuy doxé ak ni ñuy fenk ak ni ñuy suuxé pour jang ci lo xamne da ci jariñ pour adunaam mune lolou mom fa hada matlub lolou luñu sakku la ndaxte bidiw yi suñu borom mo len sak ci asaman ci amna ay heure yo xamanteni comme wéré amna heure bo xamanteni bu génné té lañuy mëna wor né wéré wi feñ na kon bu suba nañu wor wéré wi feñ na kon fukki fan yi stop la tebeuski yoyu mune lolou fi kay jang mom pour xam ko mo lolou matlub luñu sakku la lolou dara nekk ci ndaxte lolou mbir la bo xamanteni sa waxuma luñu sakku la waye da fay mujj nek wajiba lu war ndaxte gannaaw wor wer ko lu war la kon lepp lo xamne dana tax pour nga man ko xam pour man la ko yombal lolou tamit da fay nek lu war mune ñaarelu jang bi ni jang xam xamu bidiw yi tamit bobu bokk na ci ko koy jariño ci walu aduna ku jekk ki mom pour walu diine la kenen ki nak pour walu aduna la mune bobu tamit manam la ba sabih dara nekku ci bu fekenteene daf koy sukkandiku ci lu bax comme ki nga xam daf koy sukkandiku comme ki tukki nek ci gal yi di sukkandiku ci bidiw yi pour xam fan la nor bi nek wala fan la sud bi nek mune lolu mom dara nekku ci ndax sax alquran neena bidiw yi ay mandal galan yu lay dindi wa alamatin wa bin najmihum yaftadun sun borom mo def ay mandar ga ne tamit ci bidiw yi dañ ci gindeeku mune kon ki jang xam xam bidiw pour lolu mune lolu tamit dara nek ci manam pour gindeeku mune lolu dara nek ci mune ñi nga xamne nak dañu sip jang xam xam bidiw bobu mune ñoo ñi dañuy ragal jang gi kay nit ki jang mu duggal ko ci lo xamanteni da fay dugg ci walu lu ñu yalla téré muy walu njibar ak jima xam ilmul ghaib ganna dafa am ñeñu koy suko ñuy suko ndiku ci bidiw yi pour jima xam kumpa mune lolu motax ñeneen ñi dal di sip jang li nga xamanteni moy xam xamu bidiw wan nak muy li mune li gëna wër nak moy lolu kenn sipuko jang xamu bidiw mom kenn sipuko bu fekenteene dal yow li tax nga koy jang moy xam ko pour jani ci walu diine wala ci walu aduna ci lu am jariñ pour xam orientation yi fi sud bi nek wala fi nord bi nek pour dimbali tukki kat yi ak ñi dem ci gal yi mune lolu mom dara nek ci ndaxte jariñu aduna mi ngi ci legi mu dem ci li nga xamanteni moy hadith bu jëk bi nga xamanteni du hadith sax waye Qatada moko wax Imam Bukhari andiko sahiham fi Qatada ne bidiw yi kat yalla daf leen bind ngir ñetti mbir mune bu jëk bi moy dañuy taral asaman fi ñaaral bi moy dañuy jam ñi nga xamne moy shaytan yi ñettal bi moy dañuy orienter nit yi kep ko xamanteni ëlbeuti nga ko bëgg ci wut benen njariñ bu dul ñet ñetti yi koku mom joom na te sank na li nga xamne moy ëpp ciërem té toggona bopam lo xamné duko massa xam ñu né wax bi nga xamanteni Imam Qatada wax na né bidiw yi ñett yoy mom motax yalla bind leen mu né yoy yépp ci alquran la ko tek ndax suñu borom mi wax ci alquran mu né inna walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih ci suratu tabarak suñu borom néna walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaaha rujuman lish-shayaatin suñu borom mu né wat naane dama taral asaman ti muy sama dunya muy asaman ti gëna jégé ndaxte juroom ñaari asaman ñoo am asaman ti nga xamanteni moonu gëna jégé mo gëna jégé suuf lool moy juroom moy asaman ad-dunya moy asaman ti gëna fété suuf suñu borom mu ne ma ka taral bi masabiha ci ay lamp kon yalla mo taral asaman ci ay lamp ñu ne lamp yoyu lim ci jiblu moy bidiw yi mu ne waja'alnaha dama def bidiw tamit rujuman lish-shayaatin ñuy jum shaytan nanam di len sanni di alaq shaytan yi mune asaman ci mom ci kisa ka nekul ne sun borom daf ko taral ci ay bidiw ndaxte ki nga xamne nek da ba guddu jot muy setantal asaman ci ak niko sun borom subhanahu wa ta'ala defé ci surtout nak ci guddi go xamanteni wer wi gennul su wer wi gennul ci ngay gëna gis bidiw yi ci lañ ci téna tar ndaxte léra yu wer bi mu upp doole léra yu bidiw yi nekul ne wer wi mo leen upp ci jëm amna bidiw yo xamne ño upp wer wi ci jëm ci ay jooni yoon wante li tax wéwi dig leen gëna feñ moy wéri mo leen gëna jégé suuf mo tax nit manam jëm ju mante doon lum la gëna jégé rek da kay gëna gis lum la gëna sori nak muy gëna tuuti sa bët ndax té gis nga avion bi di daw bo gisé day melni picc té bu waccion ci kaw suuf di nga gis nimu toll nimu reyé mo tax mo né bu fekkenté né guddi jotna guddi go xamanteni wéri feñul ci ngay gëna gis taru asaman ci ay bidiw niñ rafété mune kon lolo Imam Qatada wax lu deggu la lu deppok alquran la mune nek bidiw yi sun borom daf leena defar pour ñu nek ay lamp yu rafa asaman ñaarel bi mu wax tamit ne dañuy jam bidiw yi manam dañuy jam shaytan yi shaytan yi nga xam ñoo daan dem di def yastarikhuna sam'a di sacc ak degg pour degg lu li sun borom xantal di dogal ci malaaka yi pour ñu war ko exécuter suuf si shaytan yi daan tegalo di yek sun borom daf leen di sanni ay jum nak mune lolo tamit li Imam Qatada wax ne bokku na ci njariñu bidiw yi lolou muy jam shaytani lolou tamit deug la ndax sun borom mo ne waja'alnaha rujuman lish-shayatin dama ko def muy jum li nga xamanteni moy shaytani yi mo andi fi tamit déclaration bi jinné déclaré won bañu toubé ban waxé né wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada mu gëna deugal rek wax bi mu wax né bidiw yi dañuy sanni setan yi ay jum ndax setan yi sax ñoko waxal seen bop ñom ñone ñun kat asaman sa amon nañ fa ay place yu ndan tok di deglu waye tey ku fa demat tey nan da ngay deglu fama yastamil ana ku fa dem jima deglu yajid lahu di nga fa fek shihaban ab jum rasalan bu la fay xaar ndax ne mo ñew rek mom lañ lay sanni mune kon lool mu wax deug la amma ñettel bi xata da wax ne bokku na ci ñariñu bidiw yi moy ay orientation lañ dañuy jariñ nit ki pour mu orienté wu mune lool tamit alquran wax nako danañ ko déggé ci wax suñu borom wax suratul nahl mune wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sun borom bi mi woné suratul nahl ay xéewal yo xamanteni xéewal nako jaamam yi ak ay kemtan yum def ci kaw suuf ci daf sey bolé wax bi mu wax né wa alqafil ab yalla dafa sanni ci kaw suuf ci rawasiya lukoy deugural moy montagne yi dafa melni ay pont yu ñu samp pour mu deugural suuf ci ndax comme nim ñewé ci benen hadith sun yonenté bi léral ko mu né sun borom subhanahu wa ta'ala bi mu bindé suuf daf ko bind bayiko nonu suuf ci di yëngatu bika malaaka yi gisé né ah suuf séré kenn lu ci mëna taxaw ba stable ba mëna yëm ndax ni mi yëngato ni sun borom dal di ci sanni ay montagne rek mu deugural ko ba ko malaaka yi xolaaté suuf ci stable ñu né ah fele mom dana neex dëkk mom muy dëpp wax sun borom mu né wa alqa yalla mo sanni fil ardi suuf ci rawasiya ay pont yu koy deugural lutax yalla sanni ko antamida bikum badu mëna jeng ndax suuf ci bu amul won ay montagne yu fi daaj ndax te montagne yi ngay gis ni mu kawé ni li nekk ci suuf mo ëpp manam montagne mi ñaari xaj la dafa am xaj bo xamni mom ngay gis yow mu nekk ci kaw ak xaj bo xamni suuf la nekk nenañ nak li nekk ci suuf mo ëpp fuuf li nekk li genn ba nga gis ko kon ap pont la bu sun borom daaj mu ne buma daajul won suuf ci pont yoy di montagne yi antamida bikum kon dana jeng ci yeen ba ku fi taxaw day daanu ndax mu suuf ci day yëngatu mu ne yalla def na suuf tamit wa anharan ay dekh wa subulan ak ay yoon la'allakum tahtadun ngin ngeer mana gindeeku mu ne dekh yi ma def ci suuf ci ak ay yoon yi nek ci digante montagne ak yoon yi dekk yi motax ngeen mana gindeeku pour xam dekk bu ngeen dem nu ngeen fay mana jaare ndax te dekh yi ak geej yi dana tax tamit ngeen di xamé goxu aduna yi mu ne lol tamit pour ngeen mana gindeeku kon suuf ci amna luñu ci mana gindi mu ne ci kaw tamit amna luñu di mana gindi moy bidiw yi motax mu ne wa alamat amna ay mandarga tayit wa bin najmi ci bidiw yi hum ñom nit ñi wala minde fi yahtarun dañ ci gindeeku motax ibnu usaymin mu ne yalla dafa def ñaari mandarga yo xamne dana dimbal nit ki tukki ben mandarga bi suuf ci la nek moy li nga xamne yalla def nako suuf ci ay montagne ak ay dekh ak ay yoon ak ay xur ak yu mel nonu lolou ki tukki suuf dana ko yombal pour mu ag fam jëm mu ne benen bi nak benen xaju mandarga yim def ci aduna bi moy yi nek ci kaw motax mo ne wa bin najmi ci bidiw yi hum nit ñi yextal dañ ci gindeeku kon ñaari orientation yi la def kon ñi nga xamne ñu ngi jang xam xamu bidiw yi tamit xam xamu espace bi ñom danañ ci jarañu pour xam avion yi tamit ndax te avion yi ñikoy dawal pilote yi koy dawal amna ñu leen di indiquer ñom lañuy waxal ñoo leen jadd leen continuer leen waxal moy ñi nga xamanteni ñi ngi xol pour xam orientation bi yoyep ci xam xam espace bi la jëm te tamit day bok rek xam xamu bidiw mune li nak dafa bok ci xéewalu sun borom yalla moñu ko xéewalal ñun nit ndax sun borom moñu sak wacc ci kaw suuf ci ne nak wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu yalla dama len bind yeen doomu adama ngir ngeen nek ci sama service man yalla legi nak ma sak yeneen mbir yu nek sen service yeen doomu adama pour que lima len sak ngeen lima sakku ci yeen ngeen man ko def mune kon doomu adama ñak na manul ken gënul ñak fay da ko xamanteni da fay dem di nek service lo xam dañ ko sakone pour mu nek service doomu adam ndax lepp lu dul doomu adam rek nek ci kaw suuf ci da fa ron nek ci service nit waye nit ci service yalla kete la wara nek motax mu ne li dafa bok ci xewalu yalla yi bi nga xam def wutal nañu ay mandarga yu nek ci kaw te mandarga yi nek ci kaw yi dara manu ko yir ndax te video yi mom dara manu lako yiral ba do ko gis mu ne lolou moy video yi mu ne parce que goudi bu jete yow do gis montagne do gis aw xur do gis def legui boy tukki kon li la meuna gindi rek moy bidiw yi ndax bu de beug la xana li nga gis yoon wi gis xur yi nan ah xur bi kat moy xuru diw kon ku jëm dekk sangam fi ngay jaar li moy dekhu diw kon ku bëgg dem sangam na nga rondu dekh bi bayiko sa tamagn wala bayiko sa nijor waye ku lay indiquer ci guddi nak ngay tukki guddi surtout ñi nga xamné ni ay arab lañ ci jamono yo xamné ci désert lañ daan tukki ñom bidiw yi rek mo leen mënon orienter ndax bu guddé do fiñ gis li nga xamanteni moy orientation yi nek ci kaw suuf ci leg ci kaw jawu ji rek lañuy mëna orienté wo motax muy fédali rek wax bi suñu borom wax ci suratul jasiya mu ne suñu borom kat moñu defal tafkhir moñu tagatal li nga xamanteni moy li nek asaman ak ci suuf wa sakhkhara lakum ma fi samawati yalla mo len tagatal yeen doom adama mbolem li nek ci asaman yi pour yeen la nit wa ma fil ardi ak mbolem li nek suuf ci jami'an lepp rek minhu mu joge ci yalla kon lolu day wone rek fonk bo xamne sun borom fonk nako doom adama ak teral dim ko teral kon lolu la don leral ci waxu qatada bim wax ne yalla dafa bind bidiwi pour ñet mbir yoyu mu leral na la li qatada wax ci alquran lako tibbe kon deug la mune nak indi na ne qatada mom ci bopam dafa sip nit ki di jang waccu wayu wer wi comme niñ ko xamé wer wi dafa bari ay waccu way mune ibnu uyayna mom yolomalu ci dara mune ki nga xamanteni moy ahmad ak ishaq ñom dañ ko deugal kon fofu li ci ibnu usaymin wax mom bari wut dafa ñew rek pour xamal la ne la wax bi nga xam neena kari qatada qatada daf ko sip mom lim ci jublu moy karahata tahrim manam daf ko sip ci bu aramal manam khata dal dafa aramal nit ki jang waccu wayu wer wi mune ibnu uyayna bimu wax ne mom joxawu ci ben rukhsa mune moy sufyan ibnu uyayna nga xamne siwna bu baax ci tabi'in yi la bok manam ñi nga xamne sahaba ñoo len yar ci tabi'in yi la bok mune bobu dafay deppok wax bi ibnu uyayna wax ne mom yolo malosi dafay deppok wax bi khata da wax ne mom daf ko sip mune harbu mo jele lolu solo ko te harbu mi ngi bokkon ci ñu don andak imam ahmad ibn hanbal mune wax bi mu wax ne ishaq deugal nako manam ishaq and na ci ishaq nanguna nit ki jang xam xamu waccu way wer wi mune koku moy ishaq ibn rahawiya koku tay borom xam la bu bo xamanteni bu xam la ci walu hadith legi nak ibn usaymin mu teunk fi ben wax rek ci ndax dañu sip nit ki jang xam xamu wer wi manam waccu way wer wi te bu ne waccu way wer day lambal tamit xam xam bidiw yi wala sipuñ ko legi ibn usaymin mu ne wa sahihu annahu la ba'sa bi ta'allumi manazil qamar mune li wer dal moy dara nekk ci nit ki man nako jang لانه لا شرك فيها من فتاك جانغ واتي واي وير لول امول دارا دارالو سي لامبو سي والو بوكاله الا ان تعلمها لا يضيف اليها نزول المطر وحصول البرد وانها هي الجالب لذلك فهذا نوع من الشرك من بو فكانتني واجي نك دافكوي جانغ داتي بوله نك خم خم نان داتي خم بور نان لا جانت بي دي مانام نان لا تاو بي دي واتي اك نكالا سيد بي دي نيوي comme bu sedd ñëwé mu askanelako bidiw yi wala wër wi bu taw bi waccé mu askanelako bidiw wala wër yi mu né fofu mom jang ko bu féké fofu la la jëmé mu né lolu naw'un min ash-shirk ak xéet la ci bokalé wandi bu féké dang koy jang rek ngir xam temps bi mo xam ci été lañ nekk pour xam été bi fan lay tambalé ak fan lay yëm wala sédday bi wala li nga xam moy nawet bi mu né lolu mom dara nekk ci légui kon lolu la doon léral ci wax nga xam né wax nañ né qata daf ko sip ki nga xamne moy ibnu uyayna yolamalu si legi nak mu dem ci wax hadith bi nga xamne mom la sun yonent bi alayhi salam ne ñet ñi duñ dugg aljanna ci hadithu abu musa mu lay xamal lan moy aljanna mu ne aljannatu hiya ad-daru allati a'addaha allah li awliyaihi al-muttaqin wa sumiyat bidhalika li kasati asjariha li annaha tajinnu man fiha ay tasturu mu ne bo gise ñu tudde ko aljanna moy mu jëk la xamal aljana moy lan sax mune aljana moy kër ga nga xamanteni suñu borom préparé nako pour waliyum yika ragal ñi xamne ñoy awliyaullah ñi xamne ño fété ak yalla ba paré am taqwa ñom la yalla wajal kër gogou moy lan motax ñu tuddé ko janna nak mune dañ ko tuddé janna parce que garab ya dañ fa bari ndax té janna moy tol bu né li aljana la moy tol la bo xamne dafa bari ay garab mune bokkona li tax ñu tuddé ko janna tamit moy da fay sutural ku dugg ci bir ken dootu la gis ndax tajunnu ay tasturu da fay sutural bu ne li hada hadihi tajunnu manam ki da fay sutural dara comme sa neek bo fa duggé nim lay suturalé mune aljanna bo fa duggé non la lay suturalé lo tay bokku ni tax ñu deko aljanna kon daf doon wax rek ben définition pour xamala aljanna moy lan légui nak mune sunu yonnate bi alayhi salatu wasallam neena ñet ñi duñ dugg aljanna ku jëk ki moy mudminu khamrin ki xamanteni mom dafa dekkó di nan sangara mudminu khamr moy kuko saxo kuy nan sangara foko fek dal ab drogato la mom da fay droge wu rek mo xam day nan lu koy luy noxal am xelam muy mandi wala mu koy fon ci bakkanam wala mu koy tukh lolou lepp mudminu khamr lay don motax muné huwa alladhi yashrabu alkhamra kaseeran moy kuy nan sangara lu bare bare muné khamru nak buñ ko waxé moy lepp luy nexal am xel rek ndax yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena ci muslim ci hadith bu muslim solo yenen tabi neena kullu muskirin khamrun lepp luy nexal xel rek sangara la kon sangara mo buñ ko waxé mo ëmm lepp luy nexal xel ndax yenen tabi moko leral bopam sallallahu alayhi wasallam kullu muskirin lepp luy mandil rek khamrun sangara la muné muskirin mi ngi joge ci askara moy ghatta al-aqla manam murna xel bu ne li muskir la manam da fay mur am xel muné kon lepp luy mur am xel rek di nga xane yow boko nané sa xel joge fi nga mandi moy lolu mom xamr lay don kon da fay nek li nga xamanteni da fay aram julit defaniko ko ndax tay diiné bokko na ci diiné l'islam da fa ñew pour ñongal juroomi mbir ci nit ki juroomi mbir yoyu bokko na ci sa xel ndax diiné da fa ñew pour ñongal nit xelam nit ki kat gannaaw bu amul xel sun borom togutuko benn jëf kon bu yaqé am xelam lolou mom da fay nek deli xana kay yalla dogal nga tagok sa xel tes sababu lu woko fofu la diiné ji dew manam fofu lañ la dul togati jëf ndax té bokku na ci ki nga xamanteni bu julli joté julli wut day am bakkar bokku ci ko xamné xelam da fay joggé ki nga xamanteni jamono ji julli jot xelam neeku fi té tayuko koku mom dañ nan amul ci bakkar ki nga xamanteni xelam neeku fi tamit jamono ñi nga xamanteni xelam joggé nafa ci lo xamne mom sababu lu wuko koku lum def ci lu ñaaw kenn duko bindal bakkar ndax ta xel ma joggé nafa kon diiné dafa ñew pour sam xelum nit ki kon nit ki warul yaq am xelam motax ñi nga xamne tamit dañuy jaay ay drogue ak yoy yep bo xamne dañu fatwa ñu ñep su ko manam atene ñoo ñom dañ leena wara ray ndax te ñom dañu ñew pour sank lo xamne diiné dafa ñew pour ñongal ko bokk na ci li diiné ñew pour ñongal tay moy bakkanu nit ki diiné dafa ñew pour ñongal manam nit ki ñu garder bakkanam motax ko ray bakkan dañ lay ray bokko na ci li diine ñew pour ñongal moy askan bi manam ñu baña jaxase ci bir askanu dooma askanu nit ko sa bokul moy baña ñialo ak jabaru jamur diine dafa ñew pour ñongal famille yi ñu xam ku nek famille ba nga bokku ne am sante ñu xam la waye ko xamanteni nak yaangi nem di and ak jabaru jamur yaangi bëgg duggal ci askanu jamur ku sa bokul legi nak yaangi jaxase askan yi te diine dafa ñew pour ñu sam askan yi motax kuy def lol tamit li diine sante ci yow moy ñu sanela ay xeer ba nga dé parce que di dafa ñew pour ñongal askan yi bu fekke ki kay def koku amon na jabar masna sey bokko na ci li diine ñew pour ñongal tamit moy li nga xamanteni moy diine ci bopam manam nit ki bu dafa wara am diine gëm ko motax ki xass ba dugg ci l'islam manam ci duggul mom kenn duko forcer waye ku xass ba dugg nak amoto droit genn motax bo xasse dugg ci l'islam bané da ngay genn bo genné mom islam la nañ la ray kon loolu lepp diine dafa ñew pour ñongal ko bokko na ci li di ñew pour ñonga tay moy alalul nit ki tawit amna droit am alalam mom ko kon kuy jël alalul jaamur di nga li ci diina tek moy nañ tag lo xom yoy yeb diina ñew pour ñew nak pour ñongal len lolou doom adam bi daf ko wara sam bokko na ci nak moy xel motax yeen tamit nek kep ko xam yaangi def fo tolo rek di fi jëlé sam xel moy di mandi tok manam saxo ko diko def sun yoonent yi am neena yow do duggu aljanna mune ñaaral bi nga xamanteni sun yoonent bi alayhi salam neena koku du duggu aljanna ci hadith bi moy khati'ur rahim ki nga xamanteni da fay dog mbokk mo ne ki nga xamanteni da fay dog mbokk mom comme niko sun borom subhanahu wa ta'ala leralé daf ne wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd ñi nga xamanteni ñoy ñi nga xam dañu am relation ci walu mbokk ñen ñi ñoo bokk ci ñen ñi lañ bokk manam ñom dal ben lañ wa ulul arham way mbokko yi ba'du min ba'd ñen ñi ba'dhum awla bi ba'd ñen ñoo gëna yey ci ñen ñi manam man ma la gëna yey ci sama mbokk kon nit ñi dañu wara nek ay mbokk mune nak mbokk mom comme niko ibn saymin leralé mune ñu bari dañu japp ne mun waxe rahim moy ñi nga xamé ñoo bokk ak sa jabar wala ñi bokk ak sa jëkkeer mune ñoñu duñ say mbokk waye say gu boro lañ waye bu ne rahim nak ci arab moy ko xamé ci sa walu bay ngeen bokké wala sa walu yaay mo xam say bajjen lañ wala say tante yu bokk ak sa yaay ñu ñëpp seeni doom ak seen jabot say rahim lañ kon ñoñu da nga leen wara sam comme niko sun borom santane ci suratul ra'd mune walladheena yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal bokkuna ci jaamu yalla yalla geureum moy ñi nga xamanteni dañuy jokku li yalla santane nañ ko jokku li yalla santane ñu jokku ko nak bokkuna ci li nga xamanteni moy jokku mbokk mune jokku mbokk nak bari nay façon selon ci circonstances yi mune masalan bu fekkentene jamono yi xif lañ nek ak jamono yi ñak ni ngay jokke sa mbokk li ci gën moy nga jokku mu lek dimbalé ko ci walu alal mune sa mbokk xey bu fekkente ne ko xamante ni dafa réere diineem la ni ngay gën a jokke sa diggante ak moom mooy nga jàngal ko li nga xamante ni mooy diine. Mu ne jokk mbokk tamit nekkul ne yow daal ki la jokk rek ngay jokk comme niñ ko leerale woon ci tàmbali bi, waaye jokk dëgg mooy man ida qatiat rahimuhu wasalaha comme nekk suñu yonente bi leerale. Mu ne kiy jokk mbokk dëgg daal mooy koo xamante saa bu gisee ne digganteem ak mbokkam mi ngi ñagat rek mu jiima defaraat diggante ba fexe ba du dagg. Mu ne man mooy waa jaga xam ne ida qatiat rahimuhu, su fekkente ne mbokkoom mi ngi dagg digganteem ak mbokkam relation yi mi ngi dagg, wasalaha daf koy jokk. Mu ne kooku nag mooy ki xamante ni moo jublu jëmmu yàlla, mooy def ngir yàlla, maanaam di jokk mbokkam ngir yàlla ak ngir tamit am teranga alaxira. Léegi nag mu laaj ci benn laaj moom inoo say mu ne est ce que jokk mbokk xàq bi xàq yàlla la wala xàq nit la, maanaam sama diggante ak sama mbokk jokk may jokk di rafetal jëmale si moom xàqam laa koy delloo wala xàq la bu yàlla am, ndax dafa am ay xàq yoo xamante ni xàq yàlla la comme julli yi ni julli xàq yàlla la, koor gi ni koor, aj màkka yooyu jaamu yàlla xàq yàlla la, yàlla moo ko sant. waaye jokk gi may jokk sama diggante sama mbokk nag loolu tamit inoo say mu ne xàq yàlla la waaye xàq nit ki la tamit, ndaxte yàlla moo ko santaane, ndaxte lépp lu yàlla santaane rek suñ borom subhanahu wa taala boo ko defee yaa ngi def li nga xam mooy xàqam. wante tamit mu ne xàq nit ki la tamit, ndax nit ki boo jokkul mbokk gi ëllëg yamal xiyaam dafa mel ni da nga ko amal xàq, kon mën na la koo laaj, ndaxte ñaari xàq yooyu ñoo am nit ki, xàqam digganteem ak yàlla ak xàqam digganteem ak nit ñi ñuy dundal. mu ne di gën a garaaw sax boo ko seetloo mooy xàq sa digganteeg nit ñi, ndaxte yàlla moom soo ko jéggaluwul sax boo génnee àdduna boo taxee alaxira mën na la jéggal. waaye kii di nit nag su fekkente ne amel nga ko xàq te joxoo ko fii su àdduna te baal la ko yamal xiyaam moom dootu la ko baal, ndax daf koy soxla, ndaxte xàq yëpp dañ koy sopp soppali ay tiyaaba ak ay bàkkaar. bu fekkente ne nit ki dafa amel xàq nit te kooku baalu ko bu demee yamal xiyaam il faut mu fay ko, te ni mu ko koy fay mooy moom mi amel xàq nit ko nu jël ci moom ay tiyaaba, su amee ay tiyaab nu jël ci ay tiyaabam lu tolloo xàq ba nu jox ko ko, bu fekk amul ay tiyaab nu jël bàkkaari kële sëf ko ko. ñu ne loolu lépp kenn bëggu ko, kon moo tax mu ne képp koo xamante ni amel nga xàq nit nag nga jiim koo delloo fii si àdduna ba ngay bala ngay dem yowmal xiyaam bis boo xamante nag amul alal, alal moom amatu fa. li fa am kay mooy assawaab wala iqaab, tiyaaba wala bàkkaar. mu ne ñetteel bi nga xamante ni mooy moom la suñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne du dugg aljana mooy mu saddiqun bi sixri, kuy dëggal ab njabar. mu ne loolu dafa dëppoog bunt bi ñuy jàng, ndaxte wàllu tan jiim muy wàllu xam-xamu biddiw dafa am ñu siy sukkandiku pour xam pour jëfandikoo ak njabar. moo tax suñu yonente bi mu ne man iqtabasa shu'batan min annujum faqad iqtabasa shu'batan min assixri, képp koo xamante ni nag yaa ngi jël benn poñ ci wàllu xam-xamu biddiw daanaka yaa jël nga benn poñ ci wàllu njabar, ndaxte njabarkat yi ñoom ñoo daan sukkandiku si biddiw yi pour jéem a xam li nga xam ne mooy xeybu. xëy na ñi nga xamante ni ñooy jinne ñoo leen ko daan wax naa leen bu ngeen gisee biddiw sàngam rek xama leen dara moo nar a xew, bu ngeen gisee biddiw sàngam dara moo nar a xew, loolu ñoom ñu gëm ko nag. moo tax yonente bi ne ku jëfandikoo loolu kat daanaka jëfandikoo rek ci njibar. mu ne kiy dëggal njibarkat nag mooy ki nga xamante lépp lu ko waa ji wax rek mu gëm ko. ki nga xamante daal moom ne si biddiw yi lay xool di sukkandiku si biddiw yi di wax lépp lu mu la wax rek nga gëm ko. bokk na tamit ñi nga xam dañuy gëm wàllu horoscope, ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ne koo xam ne juddu nga gis sàngam rek si weer wi daal yow nii nga tudd wutal la wutur, léegi lii mooy say mbir chaque jour ñu changé ko léegi nga gëm ko, te loolu moom benn fen gënu koo leer. ndaxte bu fekkee dañuy sukkandiku si bis bi nit ki judd rek pour xam ndax dana am wërsëg wala dana gudd fan ak yooyu, kon defe naa ne ñi bokk bis ñëpp ñooy tolloo fan, ñi bokk bis bu judd yëpp ñooy tolloo wërsëg, te loolu demewul noonu. da gis ñaari seex yu juddoo ndoo sax kii gudd fan kii gàtt fan, kii am wërsëg kii amul sa, kon loolu moom dara gënu koo nekk ay fen ak perdal temps si ñi koy lire wala ñi koy déglu. kon loolu tamit muy wàllu horoscope déglu ko dafay dëppoo ak yonente bi alayhisalaam wax ne képp ku dem si ab njabarkat boo demee si moom rek déglu ko rek léegi yow ñeent fukk boo ko jullee ñeent fukki julli yow julli kenn la nangul, kon dafay dugg si wàllu horoscope rek. kon ku sa taal sa télé tamit ñu fay wax wàllu horoscope da nga koy fay waroo ko déglu, ndaxte boo toog di ko déglu mën nga dugg si tëkku bi. boo ko dëggalee nag moom wedd nga li nga xam ne wàcc nañ ko si sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquran, ndaxte nee na li tax ki nga xam dafay dëggal ki nga xam day sukkandiku si biddiw di la wax ay mbir nga ñëw muy xool si biddiw yi, tax am na njibarkat yoo xam ne da ngay ñëw ñu laaj la saw tur, laaj la sa turu yaay, laaj la bis bi nga judd, léegi ñu calculer loolu am na ay calcul yu ñu koy calcul calculer génn ko ab lim ne yow biddiw sànga mooy sa biddiw, léegi nag di calculer biddiw boobu lan mooy mbiram pour génne la say wërsëg ak sa guddu fan ak yoy mu ne lolou fekke gëm nga ko nak yow gëm nga ne keneen xamna ghaibu kudul yalla mu bamtu wat ay bo nga xamne yag nañ ko bamtu mu ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah yow julli bi da nga wara wax qul waxal wax ko mu leer ni nga wara waxe la ilaha illa allah da nga lol nga wara waxe lol tamit ndax dafa bok ci wax bi nga wax la ilaha illa nga gëmaale ne ken xamul ghaibu kudul yalla ndax la ilaha illa nekul ne kenn du bur kudul yalla kenn waruñ jaam kenn kudul yalla waye jaam gogou nu wax ne waruñ jaam kenn kudul yalla moy te waruñu gëm ne li yalla mom war nañ ko jox keneen li yalla mom mom rek moko mom mom moy mo sak doomu adami keneen bokku ci moy wërtegal doomu adami keneen bokku ci mom rek mo xam ghaibu keneen bokku ci tamit lolou dafa bokku ci wétal gi ni wétal yalla motax mo ne kuko gëm koku mom nekul ne daf koy bokul ci ñi dugg aljana moy ku gëm ak ñibar kat ci ka deggal mu ne wax bi mu wax nak ne ñett duñ dugg aljana tek wol na ñett yi kete ñoy ñu xam duñ dugg aljana ñi dugg aljana bari na waye ñett yi la sun yoni ta sallam lim ci hadith bi parce que circonstance yi mu don waxe lool la laaj mu ne mu indi fi nak benn wuté bo xamanteni jilun ñi ci seen biir amna ñuko wuté ci ño xam dañ am yenen pass pass yu wuté ak pass pass sahaba yi muy pass pass ahlus sunna wal jamaa dafa am ñu am pass pass bu wuté ak loolu ci tekk gi nga xamanteni sun yonent bi ansam tekk nako ne ko def li dal do dug aljana legi nak ñi nga xamne ñoy al mu'tazila ak ñi nga xamne al khawarij lañ leen tulé moy ñi nga xam dañu genn ci kurelu julit ñi ber seen kurelu bop ñom dal dañu gis ne comme yonent bi ansam daf ne ko def li do dug aljana kon ko def ab yefeur nga ñom neen ko saxo nan sangar kon yefeur nga wante ñom yonent bi ansam waxul ne yefeur kesse moy dug aljana ndax te amna ño xamanteni ay julit lañ deewalé nañ gëm yalla wante nak yobbu nañ ay bakar yu reuy bakar yoy nak mom il faut ñu lakk ko bañu set pour ñu mëna dem aljana fan lan moy lakk nak moy sawar légui nañ leen duggal sawar ñu lakk leen bañu set wi seen bakar set ñu dal leen fay jël ndax te amnañ ngëm ñu yobbu leen si nga xam moy aljana kon non lañuy déggé wax bi waye suñu yoni tamana sallam dal neena képp ko xamanteni am nga lu tolni zarra lu gëna tuuti ci iman ci ngëm yalla aljana ngay mujjé même fekkentane tamit di nga jaar sawara légui nak ñi xañ ñoy al mu'tazila ak khawari ñom dañu sukkandiko ci wax bi yenen tan salam ne kuy deko nan sangar rek wala kuy deko amna yenen xarit yo xam ne ko def nangam ak nangam sa wara nga jëm legi nak ñom ñi sukkandiko ne kon ko def lolu kep ab yefeur nga te lolu demewul non kon ñom fofu dañu joom ndax te tokku bi nga xamanteni sun yenen tan salam tokku nako da fay won rek gravité bakar bobu nga xamanteni ñi nga xamanteni ay ñu ñikoy def sen gravité li ñu def lolu lay woné sun yenen tan salam bu ne ko kep ko xamanteni yaangi de ko di nan sangara da ngay do dug aljana lolou tekkuul ne do fa dug ci tambali bi waye sam ñoy jëk dug yow bokko ci mom waye la sun borom mom mo xam fa ngay mujjé fek am nga iman li nak yeneen borom xam yi ñu ne li tax yi sun yoonte yalla sallam ne kuy de ko di nan sangara do dug aljana mom yeen dafa xam ne kuy de ko nan sangara do deewale ngëm da nga dem ba sun borom piné la ba boy dé mom kifar ngay deewale wala yaa billah yaa nti yalla musal kon lol tamit wonewul dara lul li nga xamne moy bakar jarul xet ndax ab bakar nit ki bu ko xébé rek ndax dañ né bakar dañ ko sédalé bakar bu ndaw ak bakar bu mak waye bakar bu ndaw nit ki bu koy def saxoko bu yagé day nek bakar bu maximum waye bakar bu mak tamit nit ki bu koy def diko saxo bu yagé bakar bobu sun borom man nako sé mère sax ba wawal xolam bu ko défé mom buy dé sax wala yaa billah ci kifar lay dégg kon lol benen yeen mo xam non lañ ko déggé ñu né li tax sun yeen tamit nek duddu aljana moy ko do am tawfiq muk deewale li nga xamne moy ngëm mune bokko na ci tekk yu sun borom subhanahu wa ta'ala tekku ko xamne da fay dem sawara te neewul ki ab yefeur la moy ku ray bakkan bu deful dara ndax sun borom neena wamay yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azeeman nga gis tekk bi sun borom tekk ku ray ab julit bu deful dara tokku bu ngi ko tokku wo sax kuy bokale ndax ki bokale sun borom mom ku deewale bokalam du meuna jegal waye bimu ñewé nak ci leral ku ray ab julit bu deful dara da sey tokku ñetti tokku daf ne wama yaqul mu'minan kep ku ray ku gem yalla muta'ammidan fek ya ko tay fek ku gem yalla nga ray ko fek ya ko tay sun borom neena fa jazaahu jahannam payam moy jahannama bo yemon fofu rek ñu xamne li lu roy la mu continue mu ne khalidan fiha da fay sax jahannama du fa genn da fay sax mu bu yemon fofu rek nga xamne lu roy la waye mu continue mu ne wa ghadiba Allahu 'alayhi yalla mere nako sun borom bu newon ko ray bakkan bu gem yalla mere na la rek danañ xamne lu reuy la waye daf ne dama ko dugal jahannama sawara jahannama da fay sax te yalla mere nako mu tek sa nak ne wala anahu yalla rebb nako manam soyul nako yermandem muy tekku bay sun borom tekku ki nga xam moy iblis la'anahu allah la yalla wax yalla rebb nako bu yalla yemon fofu ne rebb nako moy lay waye def na def fatak li gëna metti li gëna reuy muy wa'adda lahu yalla wajal nako nak adaban aziman mugal mu mag dafa jëk wax ne dugal nako jahannama te da fay tax lol mugal mu mag la wante mu ne mere nako sori nako sama yermane te man kay wajal nak mugal mu mag mu ne pourtant ki su mom daf ne dafa ray bakkan te waxul ne dafa genn kefer wala dafa bokalé bo nga xamé ñu ne bo gis borom wax lolu mu ne ki nga xamé dafay ray ku gëm yalla té tay ko kokum du amass am tawfiq dé walik iman du dé walik iman amma nak suñ borom mom ma rek mo xam li nga xamanteni mom mo nek ci xolu doomu adam yi wayé té lal mom li la wax ci téréem kon dal ci gatal lolu la ibn usaymin andi won ci li nga xamanteni moy léral li di buntu bi li babu tanji nim ci wax tax bari na waye ñun dañ ko teunk rek wax ci li nga xamanteni mo deppok temps bi mu mujjel ben hadith bo xamanteni da fay woné tamit ray bakkan ni mu gravé té deppok tamit wax bi suñu borom mu né kep ko ray bakkan gëm yalla jahannama ngay dem dang fay sax yalla méréna la soyna la yermane wajana la mugal mu metti mu né suñu yonenté bi néna la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib damman haraman mu né bukhari moko solo ñent bi neena nit ki kat du deñ mukk di am yaatal ci diinem fek manam tourul deret ju aram manam julit bi fek tourul deret ju aram dal day am yaatal ci diinem kon lool mo lay wone bu touré deret ju morul tour rek fofu dootul am yaatal ci diinem manam diinem da fay mujjidi wañeeku te bu su ko ngor taala mere ci loolu du ko defal tawfiqam deewé ci iman kon loolu moy li nga xamanteni nu ko don indi ci buntu bi lepp lo xamanteni leer na nu koy sante yalla lu ci jup yalla nangul nangul len tamit sen de deglu li nga xamanteni njum telaw nak si ñun la joge ak si shaytané yalla mu ko pexé shaytané subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.